किसी ने एक सवाल किया, रोज़ा रखकर बहुत से लोग एकदम कमज़ोर दिखते हैं, मज़लूम सूरत बनाकर बैठते हैं, और पूछे तो बोलते हैं कि रोज़ा लग गया है वगैरह वगैरह। इसके अलावा आजकल लड़के लड़कियां मोबाइल पर चैटिंग वगैरह में एसएमएस भेजने का मशगला बहुत बहुत आम हो गया है। ठीक, बहरहाल उन्होंने पहला सवाल किया कि बहुत से लोग रोज़ा रखकर जो है भोली सूरत बना लेते हैं, मज़लूम बिल्कुल जैसा जुल्म हुआ सितम हुआ ऐसे दिखते हैं, जब पूछा गया क्या हुआ तो रोज़ा लग रहा है, तो बहरहाल आप पूछ लेना कहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, लगा आखिर कहाँ मारा उसने आकर आपको, कहाँ लगा। देखिए रोज़ा हो सकता है कुछ लोगों को भूख की बर्दाश्त ना हो, लेकिन भूख की बर्दाश्त ना होने से रोज़ा लगना मैं समझता हूँ कोई बात ही नहीं। कोई इबादत क्या लगती है आपको, हाय बदुआ लगती है इंसान को, है ना, रोज़ा कैसे लगेगा किसी इंसान को। तो बहरहाल आप ये बोल सकते हैं कि मैंने रोज़ा रखा तो मुझे भूख लग रही है जिसकी वजह से मैं ऐसा हूँ, लेकिन बहुत से लोग ये इसलिए करते हैं कि काम कोई ना बोले उनको, सुबह से ही सूरत उतार के बैठ गए, नको यार उनको बहुत रोज़ा रखता काम मत बोलो उनको। ठीक, ये तो दुरुस्त नहीं, ये तो दुरुस्त। और मैं समझता हूँ एक वक्त का खाना सिर्फ हम छोड़ते हैं, एक वक्त का खाना जल्दी सुबह खाना शहर में कर ले रहे हैं, दोपहर का खाना हम छोड़ देते हैं, तो क्या खाली एक वक्त के खाने के सिर्फ सरकने से और नहीं खाने से क्या वाकई में इतना कमज़ोर कि आदमी को रोज़ा लगना शुरू हो जाए। पहले तो आप साइकोलॉजिकली निकलिए उस फिक्र से कि आपको रोज़ा लग रहा है, आप जब निकलेंगे ना तो इंशाल्लाह मामला दुरुस्त हो जाएंगे, वो खाली सोच सोच के आपको रोज़ा लगना शुरू हो जाता है ना, और ये इंसानी सोच बहुत असर रखती है, इंसानी जहन जो सोचता है इंसान, अगर मैं बार बार सोचूं कि मैं कमज़ोर हो रहा हूँ कमज़ोर हो रहा हूँ कमज़ोर हो रहा हूँ तो वाकई में वो कमज़ोरी महसूस होती है, अगर मैं सोचूं कि बहुत तकवियत है मेरे में मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं, ये स्पिरिट होती है एक जो। देखिए जब आप का जो है नफ्सियात हार गई तो आप हार गए, जब आपकी नफ्सियात से आप जीत गए तो आप जीत गए, बड़ी से बड़ी जंग आप जीत सकते हैं सिर्फ नफ्सियात पे आपको काबू अपनी, जब हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि हम जीतना है तो हम जीतेंगे, और जहनी तौर से हार मान ली एक बार तो बस फिर आप जिस्मानी हार आपकी होना ही है उस चीज़ में। ठीक, तो इस तरह से रोज़ा लग रहा बोलना दुरुस्त नहीं, आप सिर्फ एक टाइम का खाना देर कर रहे हैं और वो भी मगरिब में खा रहे समझ लीजिए आप दोपहर का खाना, और फिर सुबह खाना मैं समझता हूँ लगना नहीं चाहिए। बहरहाल हो सकता है कुछ लोगों को जिनको खाने की आदत हो या जिसमें उनका साथ ना देता हूँ कह सकते हैं, लेकिन कम से कम सूरत बुरी तो मत बना, हंसते रहिए आप, खुश रहिए उसके अंदर, ये बोल सकते हैं कि मैं मुझे रोज़े में तकलीफ़ होती है खाने की शिद्दत भूख की शिद्दत फ़लाँ मसला, लेकिन रोज़ा लग रहा मैं समझता हूँ कोई चीज़ है तो नहीं, ऐसा कोई लगता तो नहीं है रोज़ा। आगे उन्होंने सवाल किया कि आज कल के लड़के लड़कियाँ जो मोबाइल पर चैटिंग वगैरह एसएमएस भेजते हैं का मशगला बहुत आम हो गया है, कहीं मेहमान गए तो मोबाइल से खेलते बैठते हैं, या कहीं मेहमान गए तो मेज़बान का इंतज़ार तक मोबाइल से खेलते हैं, क्या ये अमल गैर शरई और बदअख़लाक़ी नहीं है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि एसएमएस करना कोई शरीय एतबार से हराम तो नहीं है, लेकिन खामोखा एसएमएस करना तो ये तो गलत होगा, और किसी गैर महरम को करना है यूं ही करना ये तो और ख़तरनाक चीज़ हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि भाई मेरा दोस्त है, मेरी सहेली है, मेरा फलां है ना, गर्लफ्रेंड्स है, बॉयफ्रेंड्स है, कर रहे हैं, ये बहुत बहुत बहुत बुरी बात है, याद रखें। इसके असरात समझ में तो नहीं आते, क्या हुआ एसएमएस तो कर रहे हैं, ठीक, खाली एसएमएस तो कर रही है, एसएमएस क्या गुल खिलाते हैं सबको पता है, नुकसान कहाँ कहाँ तक लोगों को हुए, क्या क्या उन्होंने बर्दाश्त किया और कैसे कैसे वो गढ़ों में गिरे सबको पता है, हर फर्द गवाही दे सकता है, मैं ऐसे लोगों को गवाही दे सकता हूँ, जब ये चैटिंग का सिलसिला शुरू हुआ था नेट पर, याहू चैट सबसे पहले आया था हिंदुस्तान के अंदर, तो बहुत से लोग चैट करते थे, जब वीडियो तो बहुत मुश्किल था, टाइपिंग से चैट होती थी, ऑडियो भी नहीं आता था, ये उस ज़माने की बात, लोग चैट करते थे और चैटिंग में बहरहाल उनको जो है गैर महरमों से बहुत कॉमन हो चुका था बातचीत करना, फिर उस पर जो है ताल्लुकात भी बन गए, उस पर जो है रिश्ते भी जुड़ गए, उस पर शादियों के फलाँ भी हो गए, और खुतबा निकाह भी अपने ही पढ़ लिया उन्होंने उसके ऊपर और शादी भी कर ली, बाद में वाक़ियात खुले कि पहले शादीशुदा था, कई लोगों को ऐसे धोखे दिया हुआ है, लेकर गया फलाँ हुआ, इतने मसाइल हुए जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो याद रखिए एहतियात कीजिए खामखा के एसएमएस से, खामखा के मोबाइल के इस्तेमाल से। रहा मामला ये कि लोग मेहमानों के पास जाते हैं मोबाइल से खेलते हैं, ये बहुत अजीब बात है, ये बदअखलाक़ी ही कहलाएंगी कि लोग बस वो मोबाइल में लगे दिन रात, गोया ऐसा उसका उसका निकाह हो गया उससे, इस हद तक कहीं भी गए कि मोबाइल निकाल के सबसे पहले। अब कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि उनको बताना होता है कि मैं क्या हूँ, तो फिर उनके लिए तो कंपलसरी रहता है मोबाइल निकाल के सबसे पहले जाते टेबल पर रख देना, या निकाल के हाथ में ले लेना कहीं मजलिस में जाते ही, या हमेशा उसको हर बात में सामने रखना उसका कि आदमी, अरे हाँ नोकिया है, ब्लैकबेरी है, एन फलां है, ये है। तो ये तो रहा रिया का मामला, तो इनका तो छोड़ दीजिए आप मामला, ये लोग तो ऐसे होते हैं उमन कि हैंडसेट्स तो लेते हैं लाख लाख रुपये के, लेकिन उनको अगर एक स्क्रीन बदलना रहा तो किसी को बोलते ज़रा बदल देते कि मेरे को नहीं आता इस्तेमाल, अल्लाह रहम करे, क्यों लिया ऐसी चीज़ जिसका इस्तेमाल नहीं आता आपको। बहरहाल रहा मामला उनका जिनके लिए ज़रूरत है, ज़रूरत तो होती है, चीज़ ज़रूरत के तहत रखिए ना आप उसको, रखना कोई मसला नहीं, लेकिन दिन रात उसमें लगे रहना ये वाकई बद अखलाकी, कोई आपसे बात करा और आप उसे खेल रहे हैं मोबाइल से, घुमा रहे हैं, गेम खेलते बैठे हैं, ये बहुत बद अखलाकी, अच्छी बात नहीं है। आप किसी को अगर अहमियत देना है तो उसके सामने जब आप जाए मौजूद रहे, कोई मेहमान आया मेहमान गए तो आप अटेंडेंट बिल्कुल उसकी तरफ, अगर कोई मेहमान के पास आप अगर मोबाइल से खेला तो आपको कैसा लगेगा, तो वैसे ही मेहमान को लगता है मेज़बान कि मेरे पास घर पे आया ही और मोबाइल से खेलते बैठा हुआ है, ये मोबाइल से खेलना तो घर पे या खेलते रहो, आप आए क्यों हैं सबसे पहले, ये वाकई में बदअखलाकी है। और इस हद तक लोग इस बदअखलाकी में है कि हर शख्स बस जिसके पास मोबाइल है कि बस उसमें लगा हुआ, दिन रात उसमें लगा हुआ, बस कुछ नहीं जम रहा तो SMS कर रहा, कुछ नहीं जम रहा तो SMS पढ़ रहा, कुछ नहीं जम रहा तो कुछ तो भी हिसाब कर रहा, गेम खेल रहा, पिक्चर भी आजकल आ जाते हैं उस पर आसानी, तो पिक्चर देखते बैठा हुआ है। अब थोड़ा रमज़ान है तो दीनी इज्तिमा चल रहे होंगे, पिक्चर देखते बैठा हुआ है, तो ये सब बुरी बात है, याद रखिए, अच्छी बात नहीं। मोबाइल की अहमियत अपनी जगह है, उसको रखिए अपनी हद तक, लेकिन जब लोगों से आप मुलाकात करें उसको बाजू रख दें, वरना इंसान को तकलीफ़ होगी कि आप एक मशीन को अहमियत देते हैं उसके सामने, जबकि वो इंसान ख़ुद आपसे मिलने आया है। और जब आप किसी के पास गए अपने वालदैन के साथ तो बहुत बदअखलाकी होंगी कि यार लोग बोलेंगे कैसा बच्चा है लाली वालदैन ने उठाकर, ये तो चाहता ही नहीं था हमसे मिलना, तो मोबाइल खेलते बैठा हुआ, हालांकि मोबाइल इसका खुद का है, दिन रात 24 घंटे इसके पास रहता, घर पर जाके खेलता है, ये अच्छी बात नहीं है। आगे वो रात भर कंप्यूटर पर मसरूफ़ बिला वजह रहते हैं और फजर गायब करते हैं, तो ये बड़ी बुरी बात है कि अगर कोई रात भर कंप्यूटर मसरूफ़ बताए और फजर गायब करे तो ये तो बहुत बुरी बात है, ये कंप्यूटर तो फितना है उसके लिए, ठीक। तो एहतियात करिए, तमाम चीज़ें याद रखिए, एक मुसलमान के लिए इस्तेमाल की चीज़ें हैं, मुसलमान इसके इस्तेमाल के लिए नहीं, मुसलमान जो है उसके लिए नहीं बना, वो मुसलमान के लिए बनी है, इस्तेमाल कीजिए उसकी शरई हदूद में, उसके बाद जो है उसको आप जो है तर्क कर दिए। उसके बाद उन्होंने लिखा कि करते हैं बच्चे सहरी में सुस्ती से उठते हैं और घर की औरतें इबादत से महरूम रहती हैं, मतलब बच्चे सहरी में चूँकि देर से उठते हैं जाहिर सी बात है औरतें इबादत नहीं कर पाती, उनको उठाना और वो करना, तो कोशिश करें कि वो जल्दी उठे, या फिर मैं कहूँगा एक टेस्ट करके देखिए, आप दो तीन दिन उठाइए मत ना, भैया कितने जल्दी फिर 3 बजे से उठ के बिल्कुल एकदम तैयार बैठा रहेगा, अम्मी कब खाना बना रहे हैं, मैं मदद कर दूँगा आपकी, उठाइए मत एक दो दिन, खुद भूखा रहेगा। और याद रखिए रोज़ा छोड़ता है तो अपना रोज़ा छोड़ता है, अपनी इबादत ज़ाया करता है, अपना गुनाह उठाता है, ये फ़र्ज़ तो नहीं है कि आप उनको बार बार उठाएं, उठाने की कोशिश कीजिए, नहीं उठते तो छोड़ दीजिए, एक दो रोज़ों के बाद इंशाल्लाह खुद पहले से वक्त से पहले उठकर बैठ जाएंगे वो बच्चा, ठीक। औरतें इबादत से महरूम रहती है, घर का काम और खिदमतों में औरतें बहुत मजबूर हो जाती हैं, स्पेशल इबादत से महरूम रह जाती है तो टेंशन बढ़ जाता है, हम इस मामले में क्या करें। तो देखिए एक बात मैं आपसे कहता हूँ, जो आप खिदमत कर रहे हैं घर वालों की, जो आप खाना बना रहे हैं, जो आप सहर तैयार कर रहे हैं, जो आप बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, जो आप बच्चों के कपड़े बदलाने कपड़े धोने घर के झाड़ू बर्तन में वक्त लगा रहे हैं, ये भी इबादत है, ये इबादत से मुस्तस्ना नहीं है। तो आप ये मत समझिए कि हम इबादत से महरूम, ये सब भी इबादत है। हाँ रमज़ान में मखसूस नमाज़ें हैं, कुरान की तिलावत है, आप जितना हो सकते करिए उसके साथ ये काम भी कीजिए, इसलिए कि तमाम सहाबियात ये काम के साथ इबादत करती, कोई भी रमज़ान छोड़ नहीं देती। तो आप भी अगर ये कर रहे हैं तो ये भी इबादत है, ये भी ज़िंदगी का एक मामूल है। जैसा कि मर्द दिन में काम कर रहा तो कहीं ये सोचे कि यार मैं काम कर रहा हूँ रमज़ान की इबादत जा रही, नहीं, काम भी इबादत है, उसी तरह आपका ये काम भी इबादत, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। कोशिश करें कि इसके साथ जितना वक्त हो सके अब निकाल कर इबादत करें।